20% taniej, 4,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 października, jest siódma. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest wstępne porozumienie, strajk w PLL LOT został zawieszony. Nadal nie wiadomo, czy 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy. W poniedziałek ma stanąć przed sądem w Miami mężczyzna podejrzany o wysyłanie do krytyków prezydenta Trumpa przesyłek z bombami. Strajk w PLL LOT zawieszony do 14 w poniedziałek. W 10 dniu protestu zarząd spółki i strona związkowa uzgodnili wstępne porozumienie. Zawieszenie strajku w locie poprzedziły długie negocjacje. Przedstawiciele zarządu spółki i strony związkowej na temat porozumienia rozmawiali ponad 7 godzin. Osiągnęli je tuż przed 3 w nocy. Udało się, bo, jak mówił negocjator strony związkowej Piotr Wujec, do pracy wracają Monika Żelazik, pilot Adam Rzeszot i 66 innych pracowników, których zwolniono za udział w strajku. W celu kontynuowania negocjacji strony spotkają się rano w poniedziałek 29 października o godzinie 8:00 w siedzibie PLL LOT S.A. Dla zarządu LOT najważniejsze było zawieszenie strajku i możliwość dalszych rozmów bez presji. Mamy pewną podstawową płaszczyznę do tego, aby kontynuować rozmowę. Operacje wracają powoli do swojego normalnego trybu. Tłumaczy rzecznik LOT Adrian Kubicki. Bez względu na wstępne porozumienie obu stron, jeszcze dziś OPZZ zamierza pikietować przed siedzibą spółki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Klamka zapadła. W piątek 16 listopada odbędzie się rozprawa w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. 19 października wiceprezes Trybunału nakazała wstępnie wstrzymać nominację sędziów i przywrócić do pracy na warunkach sprzed wejścia w życie ustawy tych sędziów, którzy zostali odesłani w stan spoczynku. Beata Płomecka. Wstępne postanowienie wiceprezes Trybunału ogłosiła po analizie skargi Komisji Europejskiej na Polskę. Bruksela uznała, że ustawa o Sądzie Najwyższym łamie unijne prawo. Zawnioskowała też o jej zawieszenie do czasu rozpatrzenia pozwu przez sędziów z Luksemburga. Władze w Warszawie krytykowały tę wstępną decyzję Trybunału. Mówiły, że została ona wydana bez zapoznania się z polskimi argumentami. Teraz, podczas rozprawy 16 listopada, Polska i Komisja Europejska przedstawią swoje racje za i przeciw tak zwanym środkom tymczasowym. Na podstawie tego wysłuchania Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosi postanowienie. Będzie ono ostateczne, bez możliwości odwołania. Jeśli orzeczenie Trybunału w sprawie środków tymczasowych nie jest respektowane, Komisja może zawnioskować o nałożenie kar finansowych. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Prezydent Andrzej Duda mówił wieczorem w TVP Info, że trzeba znowelizować ustawę o Sądzie Najwyższym. Nadal nie wiadomo, czy 12 listopada, dzień po święcie niepodległości, będzie wolny od pracy, a jeśli tak, to dla kogo? Senat wprowadził poprawki do uchwalonej przez Sejm ustawy ustanawiającej 12 listopada dniem wolnym. Jedna z nich zakłada, że wolne będą mieli także pracownicy handlu. Zgodnie z projektem, który trafił do Senatu, sklepy 12 listopada miały być otwarte. Ustawa wraca do Sejmu, posłowie zajmą się nią na posiedzeniu rozpoczynającym się 7 listopada. Później dokument musi jeszcze podpisać prezydent. Dziś pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego ma złożyć zażalenie na decyzję krakowskiego sądu, który wczoraj uznał, że premier Mateusz Morawiecki nie musi prostować swoich słów z konwencji wyborczej PiSu, że Kraków nie zrobił nic lub prawie nic w walce ze smogiem. Sędziowie oddalili wniosek ubiegającego się o reelekcję prezydenta zgłoszony w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź premiera jest oceną, a nie stwierdzeniem faktu, mówiła w uzasadnieniu postanowienia sędzia Agnieszka Włodyga. Charakter krytyki tego, że w walce ze smogiem zrobiono zdecydowanie zbyt mało. Adwokat Robert Morawski, reprezentujący przed sądem prezydenta Krakowa, zaznaczał, że jest gotowy napisać odwołanie. Zdanie, że nie zrobiono nic, jest informacją i to nieprawdziwą, którą należy sprostować. Decyzję skomentowała kontrkandydatka Jacka Majchrowskiego, poseł Małgorzata Wasserman z PiSu. Postanowienie sądu nazwała sprawiedliwym społecznie. Bo to dopiero rząd Mateusza Morawieckiego zwrócił uwagę na problem czystego powietrza w skali kraju. Prezydent Krakowa uważa, że słowa premiera uderzają nie tylko w niego i urzędników. Mieszkańcy, którzy zlikwidowali te ponad 30 tysięcy pieców, zostali jakby potraktowani, że nic nie zrobili. Premierowi i prezydentowi Krakowa przysługuje złożenie odwołania od decyzji pierwszej instancji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I właśnie to zapowiedział pełnomocnik prezydenta Majchrowskiego. Rozprawa apelacyjna prawdopodobnie w poniedziałek. 48 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o rozsyłanie paczek z tak zwanymi bombami rurowymi do amerykańskich polityków krytycznie nastawionych do prezydenta Donalda Trumpa. Wczoraj FBI aresztowało na Florydzie 56-letniego Cesara Sayoka z miasteczka w pobliżu Miami. Organy ścigania nadal próbują wyjaśnić, czy działał sam, czy miał wspólników. Na razie nieznane są motywy jego działania, ale Donald Trump zdradził dziennikarzom, że dowiedział się, iż Sayok jest jego zwolennikiem. Od wtorku przechwycono przesyłki adresowane m.in. do byłego prezydenta Baracka Obamy, byłego wiceprezydenta Joe Bidena, byłej sekretarz stanu Hillary Clinton i aktora Roberta De Niro. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Mateusz Fusiarz. Hit rozstrzygnięty w końcówce. Jagiellonia zremisowała 1-1 z Legią. Prawdziwą huśtawkę nastrojów przeżył wczoraj Chorwat Ivan Rooney. Najpierw dał gospodarzom prowadzenie, a później, dokładnie 88 minut później, przez jego faul na Dominiku Nodziu, legioniści wyrównali po trafieniu Sandro Kulenowicza. Rooney był jednak pewien, że w tamtej sytuacji to nie on faulował. Myślę, że to bardzo zła decyzja dla nas. Sędzia, jaką to sędziował, to była katastrofa. Ja nie wiem, ten pan, on nie wygląda jak sędzia, nie wiem, co on dzisiaj zrobił. On nam powiedział, że to był faul, później mi oglądali sytuację, nie ma szansy. To ja pierwszy byłem na piłkę, jako tam był Nadź, on zrobił faul na mnie. Ciężko teraz to akceptować, że cały mecz walczyliśmy bardzo ciężko, broniliśmy te wyniki na końcu. Z niczego, tylko jednego blonda sędzie, oni porównali ten wynik. Jakby Legia strzelila normalne bramkę, to by było ok, 1-1. Dlatego to mnie bardzo boli ta ostatnia sytuacja. Pretensje do arbitra miała cała Jagiellonia. O ocenę pracy sędziego Złotka pokusił się Bartosz Kwiecień, ale jego słowa nie nadają się do cytowania na antenie. Uwagi jedynie do siebie mogą mieć piłkarze Miedzi Legnica. Wczoraj nie mieli żadnych argumentów w starciu ze Śląskiem Wrocław, które przegrali 0-5. Adrian Pużycki. Nam jako zawodnikom i ogólnie nam jako drużynie ciężko się pozbierać, ale jedno co możemy zrobić to solidnie z trenerem jako drużyna pracować dalej i tym samym silnie jakby wspierać się i miejmy nadzieję, że do tego celu jaki mamy, czyli jest wygrywanie kolejnych meczów, dojdziemy. Jak się okazało, wygrywać przestało też Onico Warszawa. Po 3 zwycięstwach z rzędów plus lidze ekipa ze stolicy przegrała w derbach Mazowsza z Cerradem Czarnymi Radą 0-3. Grali też w Katowicach, a tamtejszy GKS nie zdołał ugrać nawet seta w starciu z Kuprum. Dobrze w końcu wygrać, mówi rozgrywający Miedziowych Maciej Goszkiewicz. Trochę rozczarowani wynikami poprzednimi, bo sami sobie na treningach pokazywaliśmy, że potrafimy na pewno lepiej grać w siatkówkę. Nie wiadomo, czy byśmy te mecze poprzednie wygrali, ale po prostu graliśmy w nich słabo. Mogliśmy grać lepiej i wtedy mogło być różnie. Także kamień spadł nam z serca trochę, bo jednak się okazuje, że to ma sens wszystko to, co robimy na treningach i potrafimy grać w siatkówkę. Od pierwszego seta już tak czuliśmy, że możemy coś fajnego tutaj wywalczyć i tak chyba wszyscy w to uwierzyliśmy i dlatego to tak wyglądało. Wczoraj rozegrano też jeden mecz w Ekstraklasie Koszykarzy, a Seko Gdynia wygrała z miastem Szkła Krosno 91-78. A serwis kończymy niespodziankami w hokejowej Ekstralidze. GKS Tychy przegrał z Polonią Bytom 2-4, GKS Jastrzębie wygrało z Komarch Krakowią 4-3, a Unia Oświęcim wygrała z Podhalem Nowy Targ 5-2. Liderem tabeli jest GKS Katowice, który pokonał Orlika Opole 5-2. A za godzinę więcej o tenisie i rajdach. Dziś na zmianę słońce i chmury mocno popada na południu kraju. Przelotny deszcz na północy i w centrum. Na Pomorzu także opady deszczu ze śniegiem. Na wschodnim wybrzeżu możliwe burze, a na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Pomorzu do 11 w centrum i 14 na krańcach Podkarpacia i Małopolski. Niemal w całym kraju porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup wystrzałowy zestaw. Konsole PlayStation 4 Pro z grą Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games za 1929 zł. I walcz o przetrwanie na dzikim zachodzie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Teraz w Lidlu jeszcze taniej. Lekkie i pikowane wiatroszczelne kurtki Lightweight dla całej rodziny w super cenach. Kurtka damska lub męska tylko 59 zł za sztukę, a dziecięca lub młodzieżowa 30% taniej, tylko 34,99 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Marian, ale tego nowego smartfona to my potrzebujemy na już. Barbara, no to się chyba da załatwić. Super, bo i głośnik by się przydał. Brawo Marian, kup nowego smartfona już teraz i zapłać tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego już teraz dostaniesz bezprzewodowy głośnik JBL za złotówkę. Niskie ceny, Media Ekspert. RRSO w kredycie, wyliczone na dzień 19 września 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy już 10 minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Iwanka Kunewa, Edyta Kocęba i mówiąca te słowa Agnieszka Furtak-Bilnik. Faktycznie zapraszamy na weekend. Niech ten weekend się rozpocznie dla Państwa jak najlepiej. Dziękuję Państwu za wszelkie oznaki tego, że Państwo już są z nami. Panu Markowi z Barcelony, panu Krzysztofowi, który pracuje na recepcji hotelowej. Zostało mu już tylko półtorej godziny i cieszę się, że to już niedługo koniec. I pozdrawia nas z północnego Yorkshire. To pan Krzysztof. A z kolei pani Ania z Gliwic napisała, że nie śpi, bo nie może przeboleć, że przegapiła tak blisko jej ciekawe spotkanie, a wystarczyłyby tylko trzy ruchy, żeby się o nim dowiedzieć. I tak też nie może sobie z tym zupełnie poradzić. Pani Aniu, pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie i zapewniamy, że jeszcze wiele ciekawych atrakcji na pewno przed Panią w ten nadchodzący weekend, w zasadzie ten, który się już zaczyna. Napisał do nas też Pan Romek, który wita się, tradycyjnie wstał, bo chce pobiegać i to już wiemy, a dziś pierwszy festiwal smaków food trucków w Żyrardowie. O tym donosi Pan Romek i przy okazji mówi, że słucha nas tylko jednym uchem, ponieważ korzysta tylko z jednej słuchawki podczas biegania, a drugim nasłuchuje odgłos odgłosów natury. I o tym właśnie słuchaniu odgłosów natury będziemy mówić już za kilka minut. Zaprosimy Państwa do lasu. 15 minut po godzinie 7. A my dziś, proszę Państwa, będziemy spacerować po lesie, tak myślę. Jest z nami pan dr Piotr Tyszko-Chmielowiec. Jest z nami, ale w zasadzie to w studiu Polskiego Radia we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry we Wrocławiu. Zgadza się. Właśnie została wydana książka pod tytułem Instrukcja obsługi lasu. Autorem jest Peter Wohleben, niemiecki leśnik, pisarz popularnonaukowy i działacz na rzecz ochrony przyrody. To także popularyzator wiedzy o lasach i zwierzętach. Być może Państwo już kojarzą jego poprzednie książki. To Sekretne życie drzew, a także Duchowe życie zwierząt i Nieznane więzi natury. Teraz przyszedł czas właśnie na Instrukcję obsługi lasu. To jego najnowsza książka. No a z nami jest konkretnie właśnie w studiu Polskiego Radia we Wrocławiu, nasz polski miłośnik lasów, arborysta, dendrolog, przyrodnik i pasjonat drzew, właśnie pan doktor inżynier Piotr Tyszko-Chmielowiec z Instytutu Drzewa i Fundacji Ekorozwoju. Zgadza się wszystko? Zgadza się. Panie doktorze, proszę powiedzieć, no kończy się październik, będzie się niedługo zaczynał listopad. Co teraz nam, takim zwykłym ludziom, którzy może niekoniecznie się tak znają na lesie, co ten las nam oferuje? No ja mogę powiedzieć, co oferuje las koło mojego miejsca zamieszkania. Mieszkam w Dolinie Baryczy, koło Żmigrodu. I tam krajobraz jest naznaczony przez lasy i stawy. I w tych lasach słychać jeszcze porykiwanie jeleni. Jeszcze się odzywają. Więc na pewno to jest taka fajna rzecz w tych takich troszeczkę większych lasach do obserwowania. I druga rzecz, tam gdzie jest trochę wody, gdzie są jeziora, stawy, rzeki, to mamy okazję obserwować ptaki. Ptaki będące na migracjach. One są troszkę trudniejsze do rozpoznawania, bo już zaczynają tracić tę swoją charakterystyczną i wypasioną szatę godową. No na przykład tydzień temu widziałem nury czarnoszyje, które normalnie się u nas nie gnieżdżą, ale jest to okazja, żeby zobaczyć gatunki, które mieszkają na północy, zimują na południe, a przez nasz kraj tylko przylatują. Jest to obserwować w przyrodzie. A co pan najbardziej lubi w lesie? W lesie lubię całokształt. To znaczy uczucie, jakie mam w lesie. Takie poczucie, że się dużo dzieje. Nawet jeśli to jest taki las późno jesienny, zimowy, cichy. Lubię się wczuwać w to, że drzewa stoją. Lubię sobie wyobrażać to, że tam jest w tym lesie sporo życia, nawet jeśli ono życie jest w tej chwili uśpione, czy też spowolnione. I z tym las emanuje także energią, o której wiele osób mówi i którą wiele osób odczuwa. Przy czym muszę przyznać, że w żadnym lesie nie czułem takiej energii, jak czuję w Puszczy Białowieskiej, w tym sercu Puszczy Białowieskiej, w rezerwacie ścisłym. No może w lesie tropikalnym w Afryce miałem podobne odczucia. Ale porównanie to dla wszystkich tych, którzy mają okazję się wybrać, to faktycznie brzmi bardzo ciekawie. Ten autor, o którym dziś mówimy, autor Instrukcji obsługi lasu, Peter Wohleben, uważa, że las jest za mało wykorzystywany. Pan też tak sądzi? W jakimś sensie? Być może jako miejsce... Chyba domyślam się, co pani może sugerować. No na pewno nie, jeśli chodzi o wycinkę drzew, tylko bardziej tak. Mu chodziło o takie zwyczajne, codzienne, rodzinne przygody, które mogą się w takim lesie dziać. No właśnie. Wykorzystanie takiego przez codzienne... Taka fajna... Właśnie taka fajna rzecz, którą pamiętam z tej książki, to, która mi utknęła, to zachęta, żeby przyglądać się lasowi na poziomie mikro. Tam w lesie są różne takie zakątki, miejsca, nisze, w których toczy się bardzo bogate życie i rozgrywają się różne małe dramaty, może inaczej, wielkie dramaty małych zwierzątek. Tak. Ja sobie sam przypominam taką sytuację z moich harcerskich czasów, jak zasnąłem na brzegu jeziora, budzę się i otwieram oczy i patrzę mrówka. Mrówkę widziałem z perspektywy kilku centymetrów od mojego oka, stanęła na tylnych łapkach i groziła mi swoimi żwaczkami. Była ogromna, muszę powiedzieć. Przestraszyłem się, że aż usiadłem. No proszę. No to właśnie taka uważność chyba. I zarówno pan, jak i właśnie Peter Wohleben zachęcają nas do takiej uważności. I właśnie autor uważa, że zwierzętom w lesie na przykład nie przeszkadza hałas generowany przez człowieka. On nie ma na myśli może jakichś głośnych balang, ale na przykład takie radosne okrzyki dzieci, które bawią się biegając gdzieś między drzewami. Pan się z tym zgadza? Tak, zgadzam się z tym. Co najwyżej hałas, jaki robimy w lesie, może przeszkadzać nam w ususzeniu tego lasu. Ale no, myślę, że ja rozumiem reakcję dzieci, które na co dzień w szkole, w domu mają się zachowywać, mają siedzieć cicho, a wybiegają w las i krzyczą z radości, że można, że jest przestrzeń, że echo odpowiada. I myślę, że ja to rozumiem. Chociaż sam już tego raczej nie robię. Chociaż z drugiej strony czasami mam taką potrzebę dobrze krzyknąć. I jeśli nikt mnie nie słyszy, to żeby nie robić obciachu. To tak robię. Podobno jest tak, że jak zwierzę usłyszy takie zwyczajne ludzkie odgłosy, to wtedy właśnie się nie boi, bo wie, że nie ma do czynienia z prawdziwym wrogiem swoim, czyli z myśliwym, który się wręcz skrada. Prawda? Jest zupełnie inaczej się zachowuje niż taki przechodzień. Tak, no my także, kiedy idziemy przez las, słyszymy odgłosy różnych zwierząt. To jest dla nas informacja, że te zwierzęta gdzieś tam są. Jeśli się tych zwierząt trochę obawiamy, no nie wiem, jeśli gdzieś tam w krzakach chrumkają dziki i my wolimy nie wchodzić im w drogę, to idziemy po prostu w przeciwną stronę. Traktujemy te odgłosy, takie rutynowe, życiowe odgłosy innych zwierząt jako informacje. I tak samo zwierzęta w lesie tak to traktują. Nie wchodzą nam w drogę, starają się unikać człowieka, prowadzą tam swoje, załatwiają swoje sprawy. Tak. A co pan poleca na zimę, jeśli chodzi o las? Co można robić w lesie zimą, gdy już spadnie śnieg? No, jeśli już w końcu spadnie śnieg, to bardzo polecam narty śladowe i to jest taki sposób, żeby sobie przez las na przełaj iść i jego doświadczyć. Jest to sposób chodzenia cichy. Można wiele też zwierząt spotkać. Jeśli ktoś nie ma nart albo nie ma przekonania, to te rakiety też są dobrym rozwiązaniem. Albo po prostu na piechotę. Dzięki temu, że mieliśmy kawałek tej mroźnej zimy, w lutym miałem okazję sporo jeździć na łyżwach po zamarzniętym stawie, ale to oczywiście trzeba zawsze ostrożnie i uważnie, żeby mieć pewność, że lód nas uniesie. No tak, a po lesie też można, myślę, biegać z ogromną radością, właśnie takim zimowym lesie. Tak, podobno tak. Do -5 jest to zdrowe i wtedy proszę spróbować, jeżeli państwo tego nie robili. Jest tak cudownie cicho i buty się doskonale trzymają, takiego właśnie leśnego śniegu, który jeszcze nie jest taki rozbiegany przez wszystkich albo rozchodzony. Nie wiem, czy pan ma takie doświadczenie biegania po lesie zimowym? Raczej chodzę. Okej, okay, dobrze, tak też można. Natomiast, a propos, to co mnie zawsze bardzo fascynuje, księżycowa noc, mroźna i po lesie mogę iść kilometrami, godzinami mogę chodzić. Coś jest takiego jakby powiedzieć... Magicznego? Magicznego w tej przestrzeni zalanej światłem księżyca, biel śniegu, skrzypienie tego śniegu. I to są takie doznania, no, które tylko zima i to nie każda nam daje. To jeszcze na koniec, proszę tak powiedzieć, już schodzimy na ziemię. Jeśli chodzi o kleszcze, to do kiedy one nam zagrażają? Tak w sensie pory roku? Jak się musimy chronić? No bo to jednak poważna sprawa. Mamy bardzo, bardzo długą ciepłą jesień. Właściwie było to wydłużone lato. Myślę, że już w tej chwili nie trzeba się niepokoić. Pamiętajmy, że kleszcze są owadami, więc są zmiennocieplne i jak się robi zimno, to się po prostu robią nieaktywne. Idą spać na zimę. Znajdują sobie jakieś kryjówki, żeby przetrwać zimę i doczekać momentu, kiedy będą mogły znowu zacząć się ruszać. Tak, jak jest taka temperatura kilka stopni, to większość owadów nie jest sprawnych. Więc myślę, że w tej chwili już możemy być spokojni. Aczkolwiek ja jeszcze kilka dni temu widziałem komary, które w tym roku szczególnie długo było ciepło, funkcjonowały. Tak. No, zima jest, dla tych, którzy się obawiają owadów, to zima jest właśnie tym późna jesień i zima to jest ten okres, kiedy las należy do nas. No tak, wybiegamy trochę w przyszłość, jeśli chodzi o ten śnieg, ale proszę się nie martwić. Jak państwo wyjrzą za okno, to jeszcze nie pada, ale nie wiadomo, kiedy się z panem usłyszymy, więc już tak wyprzedzając, zapraszamy do lasu zarówno teraz, w październiku, jak i potem w listopadzie, no i właśnie jak już spadnie śnieg. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Przypomnę, że rozmawiamy też na temat książki Instrukcja obsługi lasu. Zachęcam państwa do sięgnięcia po tę właśnie książkę. Tam chociażby Peter Wolejben twierdzi, że na przykład niebezpieczeństwo złapania kleszczy nam radykalnie można zminimalizować, jeśli odpowiednio wybierzemy drogę przez las i odzież. Dopóki pozostajemy na wędrownych szlakach, takich głównych, to dopóty nie mamy szans w zasadzie na spotkanie kleszcza. Jeśli państwo mieliby ochotę przeczytać taką książkę i dostać ją od nas, to zachęcam, żeby do nas napisać na adres weekend@polskieradio.pl i napisać nam, za co kochają państwo właśnie takie wędrówki po lesie. A naszym gościem ze studia Polskiego Radia we Wrocławiu był doktor inżynier Piotr Tyszko-Chmielowiec z Instytutu Drzewa i Fundacji Ekorozwoju. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Tam, gdzie wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim, tam, gdzie pasą się mgły o poranku, tam, gdzie leży cicho na wznak, tam śliska się po mnie wiatr. Łopatki z wślizguje się źdźbłem. Złotym ostatnim pole las, tam gdzie pasą się mgły. Ślizga się po mnie wiatr, łopatki znaczą mchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Nosowska zaśpiewała Olesie. Uwielbiam tę piosenkę. Zachęcam Państwa do tego, żeby skorzystać z pogody, chociaż nie będzie ona może dzisiaj najlepsza, ale i jak to usłyszeliśmy od pana doktora, każda pogoda właściwie jest dobra, żeby uroki lasu dostrzec. No to właśnie zajrzyjmy teraz za okno. Właściwie to wyjrzyjmy za okno. Na niebie zachmurzenie duże dziś z większymi przejaśnieniami. To proszę się skupić na tym słowie przejaśnienia. Na północy i w centrum kraju przelotne opady deszczu. Na Pomorzu co prawda deszczu ze śniegiem. No, musiałam to powiedzieć, żeby być poprawna. Ale na Wybrzeżu Wschodnim będzie co prawda też może grzmiało, ale podobno bardzo krótko. Temperatura maksymalna od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Pomorzu, 11 stopni w centrum, do 14 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, prawie w całym kraju porywisty. No proszę Państwa, ale podobno nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, tak więc Państwa kurtki przeciwdeszczowe albo też i przeciwwiatrowe mogą dziś zdać swój egzamin i zobaczymy, czy faktycznie są dobre. Jeśli chodzi o ciśnienie, to w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali i będzie rosło. To też taka dobra wiadomość. No staram się jak mogę, żeby ta prognoza pogody brzmiała jak najlepiej. Z faktami trudno jest walczyć, ale po pierwsze słuchają Państwo Trójki, więc będzie to dobry dzień. Po drugie, można faktycznie wybrać się. Mówiliśmy dzisiaj o wielu różnych atrakcjach. Będzie też kilka jeszcze, o których Państwu powiem, bo nasi słuchacze donoszą nam o tym, jakie ciekawe, wartościowe rzeczy dzieją się w ten weekend. Proszę więc zostać z nami. Już 33 minuty po godzinie 7. To będzie dobry dzień. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 30 lat koncertów w Trójce. W najbliższą niedzielę jubileusz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej uświetni Jan Borysewicz i zaproszeni przez niego goście, a więc przed nami same wspaniałe niespodzianki. Zapraszam w niedzielę po 19:00. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allen. go, I would sing this song every morning. Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Bolting, Mr. Moore, though these days are gone, I still sing this song every morning. Bikes along, and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run, father and son. I surely learned a lesson in Bedford school. Went back to see the Iron Curtain had its own rules. But all my songs till now I owe to the fool I became at school, at Bedford school. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Bolting, Mr. Moore, all those years ago, I would sing the song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Bolting, Mr. Moore, all these days are gone, I still sing the song. Grzegorz Turnał zaśpiewał o Bedford School, a napisali państwo, tak już się plączę, ponieważ bardzo dużo tych informacji od państwa, pięknie za nie dziękuję. Na przykład Bory Tucholskie pozdrawiają zza kółka, tak państwo właśnie piszą. Z kolei pani Maria z Lwówka pisze o tym, że gotuje żurek na surowej wędzonej kiełbasce, a dalsze plany na sobotę to wyjazd na działkę, aby posadzić czosnek, bo to ostatni dzwonek, tak dodaje pani Maria. Z kolei pan Bogdan z Warszawy dodał, że jest u córki koło Pacanowa, która pojechała na studia rzemiosła w Bieszczady, a ja idę doić kozy. To pan Bogdan. Pozdrawiamy pana Bogdana. Pani Nina z kolei. Panią Ninę musimy pocieszyć, bo pani Nina niestety nigdzie nie może się dziś wybrać. Leży w szpitalu, ale najważniejsze, że można słuchać trójki. Dziękujemy bardzo pani Nino. Pani Nina pozdrawia nas z Lublina. My z kolei, pisze 7-letni Kuba, jedziemy na finał Ligi Koziołka do Poznania, a pani Asia wybiera się dziś na 4. urodziny Bazaru Natury w Gdańsku, gdzie będą pyszne zakwasy i wegańskie ciasta. Takie są plany słuchaczy trójki na dzisiejszy dzień. Będziemy jeszcze dzisiaj mówić o jedzeniu, a konkretnie o mleku. Czy to mleko jest zdrowe, czy nie? Czy trzeba go unikać? Jak to jest z nietolerancją? Jak to jest z alergią? Wiele jest różnych skomplikowanych kwestii dookoła mleka. Będziemy je wszystkie wyjaśniać jeszcze przed godziną 8. Państwo cały czas oczywiście słuchają trójki. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside. Before you and me run, the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, the time spent with you. Laughing like children, living like lovers. just stare into space. Picture my face in your hands. Live for every second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. Cry in the night if it helps. But more than ever, I simply love you more than I love life itself. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands could be time spent with you. Laughing like children, living like lovers, rolling like thunder under the covers. And I guess that's why they call it the Elton John zaśpiewał dla państwa, a w państwu jest tyle optymizmu, że dzisiejszy dzień naprawdę musi być bardzo dobry. Pani Beata na przykład pisze i pozdrawia wszystkich z Nowego Sącza. Od poniedziałku do soboty wstaje o 2:45. I któż z państwa może teraz narzekać? Pani Beata wstaje o 2:45 i do tego dodaje, że nie męczy ją to zupełnie, gdyż bardzo lubi to, co robi. A jutro wybiera się na Makowice. Tymczasem pozdrawia właśnie z Nowego Sącza. Pani Ania i pan Marek pozdrawiają wszystkich państwa z drogi do wąwozu Samaria na Krecie. Mówią, że piękne słońce tam teraz jest. Właśnie wstało, odbija się w morzu i rozświetla góry, dotykając wody. Państwo Ania i Marek przysyłają śródziemnomorskie ciepło i życzą nam wszystkim pięknego dnia. Ja państwu bardzo dziękuję za wszystkie SMS-y, za maile, panu Rafałowi z okolicy Wrocławia, pani Justynie, panu Mariuszowi z Częstochowy, Maćkowi, który jedzie na swój pierwszy zjazd na studiach, pani Katarzynie też ze swoją bardzo aktywną, wysportowaną rodziną. No to my teraz do tego sportu i aktywności dołożymy trochę jedzenia. Na zdrowie. Dziś poruszamy w Na zdrowie temat mleka, nabiału. Jedni mówią, pij mleko, będziesz wielki, inni na to, że człowiek nie jest cielęciem i w zasadzie to nie potrzebuje mleka, a do tego wszystkiego dochodzi kwestia alergii, nietolerancji. Przyznają państwo, że można się w tym wszystkim pogubić. Dziś to wszystko wyjaśnimy, oddamy głos dwóm specjalistom, których podejście się nieco różni, ale dzięki temu państwo będą mogli rozważyć wszystkie za i przeciw i podjąć własną decyzję, czy dziś wypić kawę białą czy czarną. To na początek dr Michał Mularczyk, kardiolog i dietetyk. Mleko jest stworzone po to, żeby karmić oseski ssaków. I to jest funkcja tego mleka. Później przewód pokarmowy się dostosowuje do tego, co dany gatunek je, czyli mięsożerne będą jadły mięso, roślinożerne będą jadły rośliny, a wszystkożerne będą jadły wszystko. Mleko mamy takie dwie najważniejsze substancje, które mogą nam szkodzić tak szybko, czyli laktoza, na którą większość ssaków w okresie bycia niemowlęciem nie reaguje źle, ale jak przestajemy używać mleka, to zanika nam enzym, który rozkłada laktozę i zaczynamy mieć nietolerancję pokarmową. Druga substancja to jest kazeina. To jest białko, szczególnie mówię o mleku krowim, które najczęściej spożywamy. To jest substancja, która jest po to, żeby krowy miały odpowiednie kości, kopyta, inne wyrostki, prawda, które są im potrzebne, a nie nam, ludziom. W związku z tym jest dużo substancji, które nie są korzystne dla nas. Natomiast już powiedzmy te kefiry i jogurty przetworzone zawierają mniej cukru, część z nich zawiera mniej kazeiny, na przykład sery żółte, podpuszczkowe, praktycznie już tej kazeiny nie zawierają, tej czystej, no bo podpuszczka to zniszczyła. A zawierają z kolei sporo wapnia, trochę magnezu i wiele innych substancji nam białka potrzebnych, w związku z tym no, sery długo dojrzewające podpuszczkowe zjadam. Mleka nie piję już parę ładnych lat, mimo że nas szprycowano w szkole, ale jogurty, kefiry ze względu na sporą zawartość tych dobrych dla nas bakterii jelitowych, to rzeczywiście o ile nie szkodzi. Bo są pacjenci, którzy dobrze reagują na kefir, a fatalnie na jogurt. Mimo że teoretycznie substancja bardzo podobna, pewnie ze względu na inne kultury bakteryjne. Także tutaj nie mówię, że masz pić mleko, młody człowieku, czy jogurt, bo to jest dla ciebie zdrowe, nie smakuje ci, że się po tym czujesz, to nie używaj. A czy jeśli ani mleko, ani jogurty nam nie szkodzą, nie czujemy się po nich źle, to też mimo wszystko mamy ich unikać? Doktor Mularczyk uważa, że z punktu widzenia zdrowego rozsądku owszem, bo to substancje niestworzone dla dorosłego człowieka. Ale to nie wszystko. W trakcie przetwarzania dodajemy kolejne, znowu antybiotyki, hormony, żeby te zwierzaki rosły. Dajemy dużo rzeczy dla nas niekorzystnych. Jeżeli chodzi o bakterie jelitowe, raczej jestem zwolennikiem kiszonek. Kisimy ogórki, kapustę, buraki i pijemy sok z tego, z tych wszystkich kiszonek i to jest rzeczywiście świetny donor bakterii jelitowych. Ale nie powiem, kefir lubię i czasami też wypiję. Aczkolwiek jakimś wybitnym fanem tych produktów nie jestem, ale kiedyś byłem. I teraz widzę, że się czuję po pewnym czasie dużo lepiej. A co na to wszystko profesor Dariusz Włodarek, dietetyk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego? Mleko i przetwory mleczne są jakby zasadniczym źródłem wapnia w naszej diecie i źródłem bardzo dobrej jakości białka. I teraz tak, jeżeli ktoś lubi mleko i nie ma żadnych reakcji alergicznych na mleko, to może to mleko pić spokojnie. Wszystkie osoby, które mają alergię na białka mleka krowiego, nie mogą spożywać mleka i przetworów mlecznych. Te osoby zawsze mają zmiany różnego rodzaju alergiczne objawy. Jeżeli oni nawet nieświadomie je spożyją, to objawy zaczynają się czy skórne, czy oddechowe pojawiać u nich. I tutaj ważna rzecz, nie należy mylić nietolerancji laktozy z alergią na mleko, na białka mleka krowiego, dlatego że to są zupełnie inne rzeczy. Alergia na białka jest zjawiskiem, które powoduje, że osoba nie może spożywać żadnych produktów mlecznych, również przefermentowanych, dlatego że ona uczulona jest na białko. Osoba, która ma nietolerancję laktozy, po wypiciu większej ilości mleka będzie miała objawy takie jak biegunka, przelewanie w brzuchu, burczenie, wzdęcie. Natomiast nie wiąże się to z objawami żadnymi skórnymi, alergicznymi. I taka osoba może spożywać produkty przefermentowane, zawierające białko mleka krowiego, natomiast już nie mające tej laktozy. To profesor Dariusz Włodarek. No i tak się sprawy mają, proszę Państwa. Jeśli chcieliby Państwo podzielić się swoimi opiniami, coś dodać, z czymś się nie zgodzić, to zachęcam, by pisać na adres nazdrowie@polskieradio.pl.